Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 stycznia, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Hawajów jako ostatni powitali Nowy Rok. W Polsce noc upłynęła spokojnie. Kłopoty mieli jedynie sylwestrowicze, którzy próbowali wydostać się z Zakopanego. Polska przez najbliższe 2 lata będzie współdecydować o najważniejszych problemach świata. Od dziś jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zaproszenie ognia w jednym z samochodów było według wstępnych ustaleń przyczyną gigantycznego pożaru parkingu w Liverpoolu. Spłonęło blisko 1500 aut. Świat wkroczył w nowy 2018 rok. Ostatni powitali go przed godziną mieszkańcy Hawajów. Po Sylwestrze w Zakopanem około 300 pasażerów nie dostało się do specjalnie podstawionego pociągu, choć mieli wykupione bilety. Po przepychankach, blokadzie torów i interwencji policji z ponadgodzinnym opóźnieniem składem odjechało 900 sylwestrowiczów. Służby podają, że to był wyjątkowo spokojny Sylwester. Nie doszło do poważniejszych wypadków przy odpalaniu fajerwerków. Bezpiecznie bawiono się też na imprezach masowych pod chmurką. Choć funkcjonariusze policji są zadowoleni z przebiegu imprez masowych, trochę mniej z tego, co działo się na polskich drogach. Jak informuje Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji, tylko od północy zginęły 4 osoby, 12 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali też około 100 nietrzeźwych kierujących. To i tak mniej niż w latach minionych. To są takie dane wstępne. Poczekajmy na podsumowanie już takie potwierdzone. Noc sylwestrową podsumowali wstępnie także strażacy. W pożarach, do których doszło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, zginęły 2 osoby, a 16 zostało rannych. Mimo wszystko Paweł Frontczak ocenia, że było spokojnie. Można powiedzieć, że w tym roku zdecydowanie spadła liczba pożarów, a także ofiar, które zginęły w pożarach i osób rannych. Niemniej policja apeluje o rozwagę, szczególnie do wracających z sylwestrowych imprez, zarówno do pieszych, jak i tych, którzy planują wsiąść za kierownicę. Podejdźmy do najbliższej jednostki policji, zbadajmy swoją trzeźwość. Do jutra nad bezpieczeństwem rodaków będzie czuwać około 5000 funkcjonariuszy policji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polska jest od dziś niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przez najbliższe 2 lata Warszawa będzie współdecydować o najważniejszych problemach świata związanych z pokojem międzynarodowym. Wpływ ONZ-u na światową politykę jest jednak coraz bardziej ograniczony. Co Polska chce osiągnąć w ramach członkostwa w Radzie? O tym Wojciech Cykielski. Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w głosowaniu przeprowadzonym 2 czerwca ubiegłego roku. Kandydatura Warszawy uzyskała poparcie 190 krajów. Do Rady na najbliższe 2 lata weszły też m.in. Kuwejt, Peru i Wybrzeże Kości Słoniowej. Polska będzie teraz reprezentować w Radzie państwa Europy Środkowej. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał w czerwcu, że Warszawa będzie chciała przede wszystkim naciskać na przestrzeganie prawa międzynarodowego. Cały czas, proszę Państwa, pod tym samym hasłem, które w Organizacji Narodów Zjednoczonych ja wygłosiłem w 2015 roku podczas mojego pierwszego wystąpienia. Pokój przez prawo. Prawo międzynarodowe jest gwarancją międzynarodowego pokoju. Rada decyduje o najważniejszych sprawach związanych z pokojem na świecie i w praktyce może nakładać sankcje na państwa członkowskie. Większość działań ma jednak niewielki wpływ na losy świata. Co ważniejsze, rezolucje często są wetowane przez stałych członków, w tym głównie przez Rosję i Chiny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nawet 1400 samochodów mogło spłonąć w wyniku gigantycznego pożaru na piętrowym parkingu naziemnym w angielskim Liverpoolu. Według miejscowej policji przypadkowo zaproszony ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił i zniszczył zaparkowane auta. Ewakuowano sąsiednie budynki, odwołano także imprezę konną, która miała się odbyć na sąsiedniej Echo Arenie. Świadek zdarzenia Ollie Harrison powiedział, że miał dużo szczęścia, bo też planował zaparkować na feralnym parkingu. Chciałem zostawić swoje auto na parkingu, ale przed wjazdem obsługa mnie zatrzymała i ostrzegła, by lepiej tego nie robić, bo tam jest płonący samochód. Zawróciliśmy więc i zaparkowaliśmy gdzie indziej. Gdy wysiedliśmy z auta, od razu poczuliśmy dym, a kilka minut później zobaczyliśmy ogień. Na początku było widać tylko chmury białego dymu, potem pojawił się ogień, było też słychać eksplozję. Na miejsce przysłano 21 wozów gaśniczych, a strażacy nie tylko walczyli z ogniem, ale także zabezpieczali budynek przed możliwym zawaleniem. Kamil Stoch zdobył nagrodę Skok Roku za największą łączną długość wszystkich prób w zawodach Pucharu Świata w ubiegłym roku. W 48 skokach uzyskał w sumie nieco ponad 7000 metrów. Drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger, a trzecie Austriak Stefan Kraft. Nagroda Skok Roku, której pomysłodawcą jest dziennikarz sportowy Tomasz Zimoch, została przyznana po raz 16. Fanów skoków dziś znów czekają sportowe emocje, bo o 14 w Garmisch-Partenkirchen rozpoczyna się drugi konkurs turnieju 4 skoczni. Pierwsze w sobotę wygrał Kamil Stoch i on jest liderem turnieju. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Lokalnie przelotny deszcz, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Augustowie 6 stopni, w Olsztynie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie 7, w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie 8, w Szczecinie i Poznaniu 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program Trzeci.

glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. Tak, zaczęliśmy drugą część 24 topu wszechczasów w programie trzecim. Utwór z 1977 roku, 7 razy do tej pory klasyfikowany w pierwszej setce topów wszechczasów. Rok temu na 64, w tym roku na 74 Iggy Pop, The Passenger, 77 rok, płyta Lost for Life. Na 73, no tu nie będę zapowiadał. Don't go around bringing young girls. 24. Top Wszechczasów, miejsce 73. Michael Jackson i Billie Jean. 10 razy w historii ten utwór był klasyfikowany w pierwszej setce. W roku ubiegłym na miejscu 71. Najwyższa pozycja tego utworu to miejsce 56. Oczywiście z płyty Thriller, niezapomnianej z 1982 roku. No a skoro jesteśmy w latach 80., to jeszcze rok 1986. Świetna płyta, świetny utwór, ale uwaga, to jest najniższa pozycja tego utworu w historii topów wszechczasów. We'll be right back.

I jak się Państwu słucha 24 topu wszechczasów? 1971 rok, płyta Korowód. Jednak zaskoczenie, bo 15 pozycji w dół w tym roku. Z 56 na 71 Marek Grechuta, Dni, których nie znamy. Listy Państwa płyną, bardzo dziękuję. Jeszcze odnośnie Metaliki, Master of Puppets, mój pierwszy CD. Ojciec wściekł się, że niebotyczna kwota poszła na wyjców. Napisał Darek z Częstochowy. Dziękuję bardzo i czekam. piotr.baron@polskieradio.pl. I przed nami rok 1987. Zawsze, kiedy w radiu odtwarzany jest ten utwór, robi głośniej. Pozycja 70. Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Oh, Niedoświadczonym trójkomaniakom musiały się przypomnieć dawne czasy, kiedy w porannym programie Zapraszam do Trójki ten utwór był emitowany prawie codziennie, prawie. 87 rok, płyta Nothing Like a Sun, Englishman in New York, na 70 Sting. W 2017 roku na miejscu 63. Najwyższa pozycja tego utworu to pozycja 38. I skoro już Państwo zrobili głośniej radio słuchając Stinga, to proszę z tego nie rezygnować, bo ten utwór, który przed nami, też odtwarzaliśmy w Trójce zawsze bardzo głośno. Dziś na 69. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. Najwyższa pozycja tego utworu, pozycja 62, i tak było w roku ubiegłym. Dziś na 69. Chłopcy z Placu Broni, Kocham, Wolność, 7 w dół, w tym 24. topie wszechczasów. Teraz muszę się mocno trzymać za buzię, bo utwór jest głęboko zapisany w moim sercu. Pochodzi z 1967 roku, a jako że ja już jestem starszy chłopak, to pamiętam takie utwory. No dobrze, udało się na miejscu 68. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send.

Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Rozsiadłem się tutaj wygodnie i trochę odleciałem, ale skończyło się, więc pora mówić. 68. miejsce 24. topu wszechczasów The Moody Blues, Nights in White Satin, 1967 rok. I teraz jeszcze list z Krakowa stanowiący o istocie topu. To pierwszy top mojego 10-miesięcznego syna Franka. Ja, odkąd pamiętam, słuchałem topu z rodzicami, z synem, również będę kontynuować tę tradycję, pokazując mu, jak piękna jest muzyka polska i światowa. Pozdrawiam ciepło z Krakowa. To napisała pani Kamila. Pani Kamilo, Franku, życzymy przyjemnego słuchania dziś jeszcze do 21. Zapraszam w imieniu własnym i kolegów. I pora na miejsce 67. Eaten by a thousand and shivering furry hole. The Cure Lullaby. W 2017 roku na miejscu 74, dziś na 67. Najwyższa pozycja tego utworu to 53. I może korzystając z okazji jeszcze kilka informacji ciekawostkowych. W tegorocznym notowaniu w pierwszej setce znalazło się 26 utworów, które od notowania pierwszego zawsze zajmowały pozycję w tym setnym zestawieniu topu. Wpośród tych 26 utworów aż 16 pojawiło się w zestawieniu topu zerowego, a ten top zerowy odbył się 26 grudnia 1983 roku. To tyle informacji ciekawostkowych i jeszcze listy państwa, bo one, jak powiedziałem, są bardzo ważne. Jaka radość i nagroda za sprężenie się. Na razie utwory, na które zagłosowałem, zajmują miejsca lepsze niż przed rokiem, poza paroma tymi, które nie miały szans na pierwszą setkę. Serdecznie pozdrawiam Kasia i jeszcze postscriptum. Wolność słychać było na całym osiedlu. Dziękujemy bardzo, niech państwo z nami pozostają. My kończymy pierwszą część drugiego odcinka 24 Topu Wszechczasów, a kończymy miejscem 66. Passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Children of tomorrow. The wind of change blows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.